Peki, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ba'd. Ve kulna ya Adem uskun ente ve zevcukel cenneh ve kula minha ragadan haythu şi'tuma ve la takrabâ hâzihi şecerete fetekûnâ minel zâlimîn. 35. ayet. Cenab-ı Allah İblisin isyan etmesi üzerine cennetten çıkarılmasından sonra "Ey Adem" dedik. "Sen ve eşin cennette kalınız, sakin olunuz, iskan olunuz. Ve oradan bol bol afiyetle istediğiniz gibi yiyiniz. Fakat şu ağaca yaklaşmayınız. O takdirde zalimlerden olursunuz." Şimdi Cenab-ı Allah'ın Adem'e cennette sakin ol demesinden meani ilimleriyle uğraşan ilim adamları şu sonucu çıkartmışlardır. Arapçada sakin olma hakkını vermeye sükna denilir. Yani şöyle, İslam hukukunda bu vardır. Sizin eviniz vardır. Dersiniz ki arkadaş, şu kadar yıllığına gel benim evimde kal, senden bir şey almıyorum. Buna sükna denilir. Yani o evde kalma hakkını, o evi kullanma hakkını birisine veriyorsunuz. Geçicidir ama. Evi ona vermiyorsun. Hatta bir akit daha vardır buna benzer. Umra denilir. Bildiğimiz hacdaki umre değil. Umra diye uzatılır bu. Bu da senin evini, gayrimenkulünü, menfaatini ama menfaatini birisine hayatta olduğu sürece vermendir. Olur ya, gel kardeşim ömür boyu otur. Gel kardeşim bu bahçeyi ömür boyu ek, biç, ye, senin olsun. Hiçbir şey istemiyorum. Buna umra denilir. Fakat geçicidir. Mülk vermiyorsun. Mülk vermiyorsun. İşte Cenab-ı Allah da cennette Adem Aleyhisselam'ı ve zevcesini üskün diyerek onlara cennette sükna hakkı vermiş oldu. Yani üskün demesi, siz sonsuza kadar şu anda burada kalmayacaksınız manasını zaten işar ettiriyor, hissettiriyor. Böylelikle onlar orada kaldı. Bir süre kalacakları da anlaşılmış oldu. Oradan diyor, ragaden yiyiniz. Ragat sözlükte pek bol, zorluk çekmeden, sıkıntı çekmeden, yorulmadan mutlu ve rahat yaşayış demektir. Bolluk içerisinde mutlu, rahat, hiçbir sıkıntı olmadan yaşama haline ragad denilir. Ayşun ragadun bu demektir. Aslında merhum Seyyid Kutub'un da çok hikmetli ve isabetli bir şekilde işaret ettiği gibi Cenab-ı Allah cennette Adem Aleyhisselam'ı, onun zevcesini ve onların şahsında Adem'in zürriyetini eğitimden geçirdi. Yeryüzüne onları hazırlıksız indirmedi. Burada önemli iki şeye dikkat çekildiğini görüyoruz. Bir, insanın düşmanı olan nefis, şeytan ve onunla işbirliği yapmaya hazır olan nefis. İki, yasak. Hiçbir din yasaksız değildir. Hiçbir hukuk sistemi, hiçbir hayat sistemi yasaksız değildir. En özgürlükçü dedikleri düzenlerde bile yasaklar sayılamayacak kadar çoktur. Bu özgürlükçü sistemler ne kadar özgürlükleri var? Bence üzerinde düşünmek lazım, tartışmak lazım. Ne özgürlükleri var? Ali Şeriatı'nın dediği gibi vermişler insana, çok affedersiniz, cinsel özgürlük. Vermişler onlara uyuşturucu serbestliği. Ondan sonra buna özgürlük diyorlar. Ondan sonra da bu işlerden kendilerini uzak tutanlar, bilhassa bilinçli Yahudiler ve sömürücüler, onlar uyuşurken, efendime söyleyeyim, çok affedersiniz, cinsel şehvet batağında gırtlaklarına gömülürken, öbürleri de güzel şekilde tezgahlarını kurmuşlar, sömürü çarklarını sürdürürler. Konumuz o değil gerçi. Rahmetli Seyyid Kutup işte böyle diyor. Böylelikle Adem Aleyhisselam'ın şeytana karşı, şeytan ile işbirliği yapmaya müsait insan nefsine karşı ve yasaklar konusunda Adem Aleyhisselam ve dolayısıyla onun zürriyeti eğitilmiş oluyor. Yeryüzüne hazırlıksız inmemiş oluyorlar. Nitekim ileride gelecek. Cenab-ı Allah diyor, diyecek ki Adem Aleyhisselam'a, dikkat edin bu şeytana. Sizi cehennemde, cennetten uzaklaştırdığı, ayağınızı kaydırdığı gibi seni ve zürriyetini de baştan çıkarmasın diye uyaracaktır. Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'ı. Böylelikle Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne şeytana karşı herhangi bir bağışıklığı olmadan, bir tecrübesi olmadan indirilmemesi de Allah'ın bir rahmeti olarak karşımıza çıkıyor. Bu ağaca işte yaklaşmayınızın hikmeti budur. Bir ağaç, koca cennette bir ağaç. Aynı zamanda bu şuna işarettir. Cenab-ı Allah'ın yasak dairesi, helal dairesine nispetle oldukça dardır. Yasak dairesi oldukça dar, helal dairesi alabildiğine geniştir. Dolayısıyla helalle yetinmemek gafillerin işidir. Değil mi? Ya mesela su içmek helal, süt içmek helal, meyve suyu içmek helal. Efendime söyleyeyim ve buna benzer. Bir yığın helal içecek varken sen veya birisi kalkacak illa Allah'ın helal kıldığının tabii halini bozacak. Ondan sonra kullanacak. Yani içkiye dönüştürecek. Allah'ın haram kıldığı hamra dönüştürerek içecek. İşte Allah bunu istemiyor. Bu kadar helal içerisinde diyor ki arkadaş, bunların hepsini normal hallerinde iç. Tabiatlarını, kimyalarını bozmadan kullan. Tabiatlarını, kimyalarını bozdun mu? Olmaz. Bu kadar hayvan helal, ister evcil ister av hayvanı olsun, bir domuz, leş ve benzeri haram. Yok illa ben domuz yiyeceğim. Böyle diyene de cehennemin dibine kadar yolun var denilir yani. Niye? Yani bir Müslüman için yok domuz etinin şöyle zararı var, yok böyle zararı var, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. O ikinci derecede. Belki üçüncü, beşinci derecede gelir. Hazreti Ali radıyallahu anh için söylenir. Diyor ki gayb alemini, levh-i mahfuzu şu gözlerimle dahi görsem yakinim bir zerre daha artmaz. Görmüş gibi yakın sahibi. Ha, Müslümanın imanı böyle olur arkadaşlar. Domuz ister dünyanın en faydalı mahluku olsun, isterse en zararlı, isterse hiç zararı olmasın. Madem Allah onu yeme demiş, bu kadarı bana yetiyor zarar olması için. Müslümanın Allah'ın hükmüne karşı teslimiyeti budur. Allah bu hüküm koymuş, evet. Baş göz üstüne. Akan sular durdu benim için. Müslümanın durumu budur. Allah diyorsa yeter. Daha başka söze ne hacet? Yeme demişse yemeyeceğim. Ye demişse helalinden yiyeceğim. Helal olduğu kadar yiyeceğim. Bu budur. Allah-u Teala diyor işte. Bu budur. Buna dikkat etmek lazım. Yani dünyada da gerçekten helal dairesi oldukça geniştir. Ona nispetle haram dairesi de oldukça dardır. Bir de şunu ekleyelim. Ayet-i Kerime'nin söylediği El yevme uhille lekumut tayyibat. Bugün size hoş, temiz olan şeyler helal kılınmıştır. Demek ki aynı zamanda helal olan şeyler tayyibattır. Yani hoş ve temizdir. Ha, o zaman devreye girer. Cenab-ı Allah zaten hikmetini anlatıyor. Haram kılmışsa vardır bir murdarlığı. Vardır bir pisliği. Vardır bir olumsuz tarafı. Yoksa Cenab-ı Allah ayrıca hikmetsiz hüküm vermez. Az önce söylediklerimle çelişmiyorum. O farklı. Birincisinde anlatmak istediğim Müslümanın Allah'ın hükmüne karşı teslimiyetidir. Burada anlatmak istediğim teslimiyetimiz de boşa gitmez. Çünkü biz bilsek de bilmesek de Allah'ın sayılamayacak kadar çok hikmeti vardır. Emrinde de, nehyinde de, yasağında da. Bunu bilerek ama bazen teferruatını biliriz, bazen bilmeyiz. Ha, domuzun şu zararı var. Milyon tane zararı sayılabilir. Belki vardır. Fakat öyle yakine sahip olmalıyız ki bu milyon tane zararı bilsek de bizim için aynı olsun, bilmesek de aynı için olsun. Aynı olsun. Onu söylemek istiyorum. Ona dikkat etmek lazım. Fakat şeytan gördüğünüz gibi onların arkasını bırakmadı. Bırakmadı. Cennetten çıkarıldıktan sonra yine onları saptırmaya çalıştı. Diyor ki فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Şeytan o ikisini, yani Adem ile Havva'yı oradan ayaklarını kaydırdı. Şeytan o ikisinin ayaklarını, yani Adem ile Havva'nın ayaklarını oradan kaydırdı, cennetten kaydırdı. Ve فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ. Ve onları ikisini içinde bulundukları halden, bulundukları o nimetler yurdundan çıkardı. Sabahleyin bir arkadaş anlattı, kendisi dinlemiş de ben bilmiyorum. Kimden, yani kim olduğunu da bilmiyorum. Çok da önemli değil. Efendim demiş, burada قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ. Biz onlara dedik ki kiminiz kiminize düşman olarak ininiz. Şimdi buraya kadar hitap ikildir, tesniyedir. Biliyorsunuz Arapçada Türkçeden farklı olarak tekile hitap var veya tekil zamir var. İkil zamir var iki kişi için. Üç ve yukarısı için de çoğul zamir var. Şimdiye kadar feezellehume o ikisini kaydırdı. Kim? Eşşeytanu anha. فَاَخْرَجَهُمَا o ikisini çıkardı. مِمَّا كَانَا فِي içinde bulundukları durumdan. Burada aslında yani söylenileni anlamak için bunu söylüyorum. İki kişiden bahsedilmiyor. Üç kişiden bahsediliyor. Birisi şeytan onların ayaklarını kaydırdı. Diğeri ayakları kaydırılan Adem ile Havva. Şimdi bu muhterem arkadaşın dediğine göre bilmiyorum. Televizyonda dinlemiş. Güya demiş ki bu adam kimse... Biz de ihbitu dedik. İhbitu çoğuldur. Üç ve yukarısı içindir. Dolayısıyla diyor Cenab-ı Allah Adem aleyhisselam ile Havva'yı indirirken nereden çıkarmış öyle gülünç bir iddia ki Hazreti Havva annemiz hamileydi. Hayda. Nereden çıkıyor ben bilemiyorum ki. Buradaki ihbitu'dan çıkıyormuş. Hepiniz oradan ininiz. Burada diyor en az 3 ve yukarısı için söyleniyor. Tamam. Şeytanı niye saymıyorsun? Şeytan daha önceden çıkmış. Doğru. Hepiniz üçünüz çıkın demiyor. İkiniz çıkın diyor. Fadi üçünüz inin. Hepiniz oradan inin. Hep birlikte oradan inin. Şeytan cennetten çıkmış ama henüz dünyaya indirilmemiş. Onları saptırdıktan, onların da cennetten çıkmalarına sebep teşkil ettikten sonra hepiniz oradan inin diyor. Yani buradaki hitap elbette ki çoğul gelecektir. Bunun için illa Adem'i, Adem Havva'yı hamile olarak söylemeye gerek yoktur. Yani bu şahıs için bilmiyorum da kim olduğunu, onun için söylemiyorum da. Allah kalplerimize maraz vermesin. Hiçbir Müslümanın kalbinde maraz çıkarmasın. Ve bizleri Selefi Salih'in söylemediği iddialarda bulunmaktan korusun. Veya onların iddialarıyla tersleşecek iddialarda bulunmaktan muhafaza etsin. Kurtuluş onlara uygunluktadır. Çünkü Cenab-ı Allah onları tezkiye etmiştir. Ashab-ı kiramı tezkiye etmiştir. Onlardan sonra gelip de onlara dua edenleri, onların izinden gidenleri tezkiye etmiştir. Biz de onlar arasına katılmak istiyorsak, hem geçmişimize, salih geçmişimize dua edelim, hem de onların gittikleri yoldan gitmeye özel bir gayret harcayalım ki onlara katılalım. Ve onların söylemedikleri ya da söyledikleri kapsamı içerisinde olmayan iddialarda bulunmak onların çizgisinden sapmaktır. Buna dikkat etmemiz lazım. Hubut Arapçada yukarıdan aşağıya inmek hakkında kullanılır. Onun için Cenab-ı Allah burada قُلْ نَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا Pardon, قُلْ نَهْبِتُوا başka yerdedir cemiyan. قُلْ نَهْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ Biz onlara dedik ki, kiminiz kiminize düşman olarak ininiz. Burada eğer o muhteremin dediği gibi olsaydı insanlar birbirine düşman olarak inin. Adem Havva'ya düşman olsun, Havva'nın karnındaki cenin ikisine düşman olsun, ikisi öbür ikisine falan filan. Öyle değil. Öyle değil. Ba'dukum li ba'din adu'den kasıt, düşman size, şeytan size düşmanlık edecektir. Siz de ona düşman ediniz. Onun düşmanlığına gelmeyiniz. Onun düşmanlığının gereğini üzerinizde gerçekleştirmesine, gereklerini yerine getirmesine fırsat vermeyiniz demektir. Evet. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ Ve sizin için orada, yani yeryüzünde bir müstakar, bir karar yeri vardır. Burada kelimeyi yanlış yazdım, izninizle düzelteyim. Bir müstakar vardır, bir karar yeri vardır. Es-Süddi'ye göre kasıt kabirlerdir. Başkalarına göre dünyada herkesin kalacağı süredir. Bu önemli bir noktadır. Kabirde kalınacak süre. Niçin? Çünkü kabirde kalacağımız süre her birimizin dünyada kalacağımız süre kesinlikle daha fazladır. Süreden daha fazladır. İsterse kıyamete en yakın zamanda ölen birisi olsun. Ölecek birisi olsun. Yine kabrinde kalacağı süre dünyada kalmış olduğu süreden fazla olacaktır. Cenab-ı Allah o kabirde kalacağımız süreyi de asan geçirmeyi nasip etsin. Çünkü az buz bir zaman değil. Daha kıyamet kopacak. Yani birinci defa sura üflenecek. Birinci defa sura üfürüldükten sonra ikinci defayı bekleyeceğiz. Ondan sonra kabirlerimizden kalkacağız. Allah kolaylık versin yani. Meta sizin için orada bir süreye kadar. Bakınız, ebedilik dünyada yok. Buna rağmen bütün insanlarda bir ebedi kalmak arzu ve isteği var. Sonsuzluk bize göre değil. İfade yerindeyiz. Sonsuzluk demişim. Sonluluk bizimle bağdaşmıyor aslında. İnsanın tabiatında bir şey var. Bir ebedi yaşama arzusu var. İşte Cenab-ı Allah bu arzuyu bizdeki ahirete iman ile terbiye ediyor, yönlendiriyor, mecrasına koyuyor. Yoksa Cenab-ı Allah'ın Ad kavmine söylediği gibi وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ diyor. Olur ya ebedi kalırsınız ümidiyle veya ebedi kalmanız için yüksek yüksek binalar yaparsınız. Firavun o piramitleri niçin yaptı? Kabrinde ebedi olarak yaşayacağını kabul ettiği için yaptı. Kabrinde her şey var. Dünyadaki saraylardan daha muhteşem imiş o piramitler. İçerisi her bir şey var. Balına, şerbetine, bilmem elbisesine, altınına, mücevheratına kadar. Talan edilmiş gerçi. Vaat varmış diyorlar yani. Ebediliğin arzusunun bir neticesidir. İnsan niçin nesil sahibi olmak ister? Kendisinin yapamadığını, eksiklerini neslinde gerçekleşmiş olarak görmek ister. Fakat Cenab-ı Allah diyor ki, yeryüzünde sizin için bir karar kılacağınız bir süre vardır. Bir müstakar, yani karar edeceğiniz bir yer vardır. Ve bir süreye kadar kalış vardır. Meta vardır. Ebedi değilsiniz yani burada. Bir süre kadar kalacaksınız. Ebedilik ne zaman? Ölümden sonra. Ölümden sonra diriltileceğiz ve o zaman hayat bizim için ebedi olacaktır. Peki, Adem ne yaptı? Allah'ın şu ağaca yaklaşma emrine karşı geldi. Ağaçtan yedi. Başka ayetlerden anladığımıza göre bu emri, yasağı çiğnemesi üzerine avretleri göründü. Edep yerleri açıldı. Ve cennet yapraklarını uç uca ekleyerek kendilerini örtmeye çalıştılar. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ Bu da ayet-i kerime. Ve başladılar cennetteki ağaç yapraklarını birbirlerine ekleyerek efendim ondan elbise yapmaya çalıştılar diyor. Hasafe fiili ayakkabı ve benzeri şeyler dikmek için kullanılır. Eklemek için kullanılır. Bunu yapmaya çalıştılar diyor. Haya Ademoğlunda, insanda köklü ve fıtri bir duygudur. Küçücük bir çocukta bile bir bakıyorsunuz belli bir yaştan sonra kendisini örtmeyi, saklamayı şey diyor. Gayret ediyor. Bu duygu onda gelişmeye başlıyor. Oysa daha utanmanın ne olduğunu anlamasına imkan yok o yaşta. Fakat fıtri olarak bunu yapıyor. Adem Aleyhisselam'da da fıtrat bu şekilde harekete geçiyor. Adem Aleyhisselam ile Havva'da efendim fıtrat harekete geçiyor ve görünen edep yerlerini hemen cennet yapraklarıyla örtmeye çalışıyorlar. Üstelik onları görecek kimse de yoktu onlar gibi bir kimse. Fakat olsun. Nitekim birisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Ya Resulallah diyor, evde kimse yoksa çıplak kalabilir miyim? Allah kendisinden haya edilmeye en layık olandır diyor. Demek ki Allah'a karşı hayalı olmak, avretlerimizi, edep yerlerimizi örtülü tutmayı, örtülü muhafaza etmeyi gerektiriyor. Bugünkü medeniyet denilen Akif'in tabiriyle sözüm ona, o tek dişi canavarın en çok tahrip etmeye çalıştığı fıtri hallerden birisi de haya duygusudur. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakınız haya duygusunun ehemmiyetine ne kadar ne güzel işaret ediyor. فَاِنْ لَمْ تَسْتَحِ فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ Bütün nübüvvetlerin, peygamberlerin ortaklaşa söyledikleri sözdür diyor. اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ ennâse min kelâmin nubuvve fe in lem testahî fesna mâ şi'd. İnsanlara nübüvvet kelamından erişen hususlardan, buyruklardan birisi de utanmıyorsan istediğini yapabilirsin. İşte özgürlük denilen şey aslında utanmazlık neticesinde istediğini yapmaktır. Batı'nın özgürlüğünün tarifi bugün bizzat bu hadiste dile getirilen o iğrenç utanmazlıktır. Onun için sakın hayayı elden bırakmayalım. Kendimizi, neslimizi olabildiğince hayalı yetiştirmeye çalışalım. İslam'ın öncelediği ve öngördüğü haya. Yoksa kendisini ifade etmekten aciz, konuşmaktan aciz, pısırık insan manasına değil. Bu haya değil, bu ayrı bir şey. Buna dikkat etmek lazım. Yani şunu da söylemek istiyorum. Her şeyin şer'i hududunu, tarifini, nerede başlayıp nerede bittiğini iyi bilmek lazım. Bunun üzerine فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Adem Rabbinden bazı kelimeler telakki etti. Telakki etmek, bellemek, kavramak, anlamak, almak, öğrenmek demektir. Adem Aleyhisselam Rabbinden bazı kelimeleri anladı, öğrendi. Nedir bu kelimeler? Araf suresinde yine Adem Aleyhisselam kıssası anlatılırken 23. ayet-i kerimede şöyledir. Rabbena zalemna enfusena fe in lem tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel hasirin. Bu duayı hepimiz öğrenelim. Yapalım. Rabbimiz nefsimize zulmettik. Eğer bize mağfiret ve merhamet buyurmazsan şüphesiz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Rabbena zalemna enfusena وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Rabbimiz gerçekten biz nefsimize zulmettik. Eğer bize mağfiret ve merhamet buyurmazsan hiç şüphesiz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Adem Aleyhisselam bu sözü söylemekle birlikte, Havva ile birlikte Allahü Teala'nın af ve mağfiretine mazhar oluyorlar. Çünkü Cenab-ı Allah'ın muradı günah işlediği için Adem Aleyhisselam'ı veya zürriyetini helak etmek değildir. Cenab-ı Allah bir kutsi hadisinde diyor ki, eğer bana yürüyerek gelirsen ey Ademoğlu ben sana koşarak gelirim. Eğer yeryüzü dolusu kadar günahla bana gelecek olsan ondan fazlası mağfiretle seni karşılarım diyor. Yine diyor ki قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ De ki ey kendi öz nefisleri aleyhine günah işlemekte aşırıya kaçmış olan, haddi aşmış olan kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Ne kadar günahların çok olursa olsun, isterse yine kutsi hadisteki ifadesiyle göklerin tepesine kadar çıksın, ben onların hepsini mağfiret ederim ve aldırmam diyor Cenab-ı Allah. Allah Allah, ne kadar güzel ifadeler. Göklerin tepesine kadar ulaşacak günah. Kim bu kadar günah işleyebilir ya? Öyle de olsa benim mağfiretim onları dahi kuşatır diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla günah işlemekten korkmayalım. Yani günah işlemeye atılalım manasında değil. İşlediğimiz günahlar daha doğrusu bizi korkutmasın. Tevbe etmemekten korkalım. Tevbeye muvaffak olmamaktan korkalım. Günahlarımız için mağfiret dilemeyecek, üzülmeyecek, esef etmeyecek, kederlenmeyecek hale gelmekten korkalım. Çünkü günahı günah olarak görmemek kadar büyük günah yoktur. Küfür olur bu. Günah günah değildir dedin mi işin bitiyor. Marufu maruf olarak bilmedin mi? Münkeri münker olarak bilmedin mi? İmanla alakası kalmaz bir kimsenin. Onun için işlemiş olduğumuz günahlardan değil, Allah'ın kabul edebileceği evsafta tevbe edememekten korkalım. Asıl korkulacak olan budur. Tevbe ettik mi? Allah-u Teala tevbeyi kabul eder. Yeter ki uygun bir şekilde tövbe etmesini bilelim. İşte nitekim Adem Aleyhisselam, bu bizim tecrübemiz. Adem Aleyhisselam'ın tecrübesi bizim tecrübesi. Günah işledi ve dedi ki, Rabbimiz nefsimize zulmettik, bize mağfiret buyur, merhamet buyur. Yoksa biz hüsrandayız. Cenab-ı Allah da fetâbe aleyh diyor. Fetâbe aleyh. Allah da onun tevbesini kabul buyurdu. İnnehu huvettevvâburrahîm. Şüphesiz ki o tevbeleri çokça kabul edendir ve rahimdir. Başka yerde dikkatimi çekmedi. Merhum Kurtubi bu vesileyle önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki, bu ayetten anlaşıldığına göre kimse kimsenin günahını bağışlayamaz mahlukattan. Hristiyanlıktaki ve Yahudilikteki günah çıkarma müessesesine dikkat çekiyor. Sen de benim gibi günahkar bir kulsun. Sen ne yapabilirsin ki? Benim günahımı nasıl affedebilirsin? İnşallah onunla alakası yoktur. Fakat belki benim suyu niyetim çağrışım yapıyor. Bazı geçmişte de günümüzde de yapılıyor. Tasavvufi tarikatlarda şeyhin eli üzere tevbe etmekten bahsediliyor. Vallahi tevbe için böyle bir merasim ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bir izahını bulurlar. O ayrı bir konu. Fakat yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gel bakalım beyat almıştır. O ayrı. Beyati tövbe ile karıştırmamak lazım. O ayrı bir şeydir. Bu ayrı bir şeydir. Ben bir benzerlik göremiyorum. Tövbe bir Müslümanın doğrudan doğruya Rabbine bütün samimiyetiyle yönelmesidir. Bu ne demek yani? Ben istediğim kadar günahkar olayım, Rabbimle dua ederek dertleşmeye, içimi dökmeye, af dilemeye hakkım yok mu? Beni niye bu haktan kimse mahrum etmeye kalkışıyor? Niye birileri benim elim üzere tevbe et diyerek veya onun eli üzere tevbe ettim diyerek birilerini yüceltirken birilerini bir takım tabii olan Allah'ın vermiş olduğu haklarından mahrum ediyor. Acaba bu öbür muharref dinlerdeki günah itiraf ettirme ve bağışlamayla bir şekilde alakalı mıdır? İnşallah değildir. Çünkü ilmi olarak ayrı bir tetkike muhtaçtır. Bunu özel olarak tetkik etme imkanım yok. Edemedik şimdiye kadar. Fakat ben bu şeklin, yani birisinin eli üzere tövbe etmesinin İslam'da benzeri bir delilini şahsen bilmiyorum. Birileri öğrenip de bilip de ikna edici bir delil bulursa, gelir bize öğretirse müteşekkir olurum. Fakat ben gerçekten bilmiyorum. Bana da öyle bir şey gelmiyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, gel hele senin tövbeni bir kabul edeyim veya benim elim üzere tövbe et dediğine dair tek bir hadis bilmiyorum. Ha, ben bilmiyorsam yok manasına gelmez. Bilen bize göstersin. Allah razı olsun deriz. Bilmediğimiz bir şeyi bize öğretmiş olur. Bu da önemli bir konu. Yani İslam gerçekten her şeyiyle doğrudan doğruya insanın kendisini halifelik makamında tutmaya ve bu makama yükseltmeye riayet eden ve bunu esas alan bir din. Beni veya insanların bir kısmını halifelik makamından daha aşağıya indiren, bir kısmını da daha yükseğe çıkartan hiçbir uygulama İslam'ın ruhuna uygun değildir. Tevbenin de hilafet makamına uygun olan hali, tıpkı Adem Aleyhisselam ile Havva annemizde olduğu gibi, doğrudan doğruya kendilerinin, doğrudan doğruya Yüce Rabbimize seslenerek, dua ederek tevbelerini, niyaz etmeleri ve günahlarını itiraf etmeleridir. Bu apayrı bir yüceliktir. Gerçekten düşünüyorum da, bir insanın doğrudan doğruya Rabbi ile konuşması, içini ona açması, günahlarını ona itiraf etmesi kadar yüce, şerefli bir hal inanın yoktur. İbadet budur zaten. Namaz budur zaten. Oruç budur. Doğrudan doğruya Müslümanın Allah'ın koymuş olduğu hudutlar halinde, ifade yerindeyse diyorum, Rabbi ile temasa geçmesidir. Rabbi ile, tekrar ediyorum, tabir yerindeyse, başka tabir şu anda bulamadığım için söylüyorum, Rabbi ile ifade yerindeyse iletişime geçmesidir. Bu budur. Bunun dışındaki yollar İslami değildir. Yani İslam insanı Rabbinden uzaklaştırmıyor. Aksine en sağlıklı ve en doğru şekliyle Rabbini, insanı Rabbine, kulu Rabbine bağlama, irtibatlandırma, rapt etme, onun emir ve hükümlerine tabi kılma nizamıdır, sistemidir. İnnehu huve tevvabur rahim. Şüphesiz ki o tevbeleri çokça kabul edendir. Çokça merhamet edendir. Son iki ayetimiz, belki de bir ayet daha olabilir. Bir daha diyor ki قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Biz onlara hepiniz oradan ininiz dedik. Daha önce de verilmişti bu emir, burada da tekrar veriliyor. Ama burada bir fazlalık var, bir fark var. فَاِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا. Her ne zaman benden size bir hidayet gelecek olursa, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kim benim hidayetime uyarsa, onlar için bir korku yoktur ve hüzün yoktur. Onlar da üzülmezler. Şimdi, hidayet Allah'ın kitabıdır, rasullerdir, peygamberlerdir. Ve o hidayeti izleme muvaffakiyetidir. Sonraki ifade, özellikle peygamberler ve peygamberlere gönderilen vahiy olduğu anlamını ne yapıyor? Pekiştiriyor. Çünkü diyor ki, kim benim hidayetime tabi olursa. Bakınız, burada insanın mutlak iradesi, yani hidayeti seçmekte veya seçmemekte, mutlak demeyelim de irade sahibi olduğu ortaya çıkıyor. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا. Kim benim hidayetime tabi olursa, onlar için bir korku yoktur, kendileri de üzülmeyeceklerdir. Arapçada havf, korkunun karşılığı, gelecek için söz konusudur. Hüzün ise sevinmenin zıttı olup, geçmişte kalan şeyler hakkında söz konusudur. Demek ki Allah'ın hidayetine tabi olanlar için gelecekte de korkacak bir şey yoktur. Geride bıraktıkları şeyler için de üzülmeleri söz konusu olmaz. Gerçekten korku ve üzüntü insanın maneviyatını, psikolojisini, direncini allak bullak eder. Onun için Cenab-ı Peygamber ashab-ı kiramdan birisine öğrettiği duasında şöyle demesini söylüyor. Allah'ım, ben sana acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve üzüntüden sığınırım diyor. Cimrilikten de sana sığınırım diyor. Cimrilik de var burada. Ama burada önemli olan, bakınız, korkaklık, üzüntü. Yine Ali İmran suresinde ne diyor Cenab-ı Allah? وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Gevşemeyin, üzülmeyin. Çünkü üzülen bir insanda direnecek güç ve kuvvet kalmaz. geçmiş eksikliklerimize, kusurlarımıza üzülmek yerine telafi etmeye geçmek lazım. Telafi edeceksin. Üzüleceksin, ne olacak? Mevcut halini de çökerteceksin. Üzüntü isabetli bir şey değil. Üzüntünün zıttı da aylaklık değildir. Niçin burada üzüntüden kaçınmak tavsiye ediliyor adeta? Çünkü üzülmek insanın iradesini dumura uğratır. Azmini kaybettirir, ortadan kaldırır. Onun için üzüntüyü bir kenara bırakacaksın ya gayrete yöneleceksin. Çalışacaksın, çabalayacaksın. O zaman geçmişini böylelikle telafi etmiş olursun. Son bir ayetten sonra konu zaten değişiyor, vaktimiz de geliyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Dedi ki, kim benim hidayetime tabi olursa onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Peki öbürleri ne olacak? Ayetlerimize kafir olup onları yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemin ashabıdırlar. Sahabe olmak, yani arkadaş olmak, herhangi bir hal ya da herhangi bir zamanda bir şey ile birlikteliğe denilir. Sahip, ashab odur. Herhangi bir hal veya herhangi bir zamanda bir şey ile birlikteliğe sahip olmak, ashab olmak, arkadaş olmak denir. İşte onlar ateşin ashabıdırlar. Birlikte olacaklar yani ateşle. Ateşle bir ve beraberdirler. Bu ne demek? Ateş onlar gibi insan olmayacağına göre, onlar adeta ateş gibi kendisini yakıp bitiren, fakat bir türlü de ebedi olduğu için yanıp bitmeyen ve sönmeyen bir hale gelecekler. Euzubillah. Cenab-ı Allah'tan onun hidayetine tabi olmayı, ayetlerini tasdik etmeyi, cehenneme götüren her bir amelden, her bir düşünceden, her bir halden uzak kalmayı niyaz ederiz. Bizleri salihler, şehitlerle birlikte olmak liyakatine erişecek şekilde dünyada bir hayat sürmesini nasip etmesini dileriz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun.